Ey iman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman iyice araştırın. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın katında sayısız ganimetler vardır. Siz de önceden böyleydiniz de Allah size lütfetti. O halde iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.